أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مختصر معلوماته دوهمة فتح. محترم ورونو، پدغه دوهمه فته کې هم د اولی فته پر قسم د یو او بل مضمون د جلا کولو د پاره د تلیفون زنګ اختیار کړ سوی دی، او اوس به د پته په معلوماتو شروع وسی ان شاء الله تعالی. یو ځوان وای زه د هغو کسانو څخه وم چې لمونځ مې نکاوه. زما ټول دوستانو، پلار، ورونو او نورو نصیحت را تکاوه چې لمونځ کوه، خو زما د چا په خبره پروا نه کېدل تر څو چې یوه ورځ زما تلیفون زنګ ووهه. د تلیفون تر پورته کولو وروسته یوه سپین ږیری سړی په ژړا سره راته وویل: احمد. ما ویل: بله. ویل: الله دې د نوره غمه څخه وساته، خو نن سهار ستا ملګری او اشنای یوسف پر خپل بستر مړ پروت و. ما په چغو سره ناری کړه: یوسف؟ هغه خو برایي د شپې زما سره و. سپین ږیری په ژړا سره وویل: د ماپښین تر لمانځه وروسته د ښار په هغه لوی مسجد کې د جنازې لمونځ پر ادا کوو، او نور یې تلیفون بند کړي. ما ډېر وژړل چې یوسف څنګه مري؟ هغه خو ځوان و. خدا مې د ځان سره حس کړه چې مرګ زما پر دغه خبره خاندي چې هغه خو ځوان و. آیا ځوان نه مري؟ خیر. و هغه مسجد ته په ژړا ورغلم، او دا زما په ژوند کې اول وار و چې پر یوه مړي د جنازې لمونځ ادا کوم. په مسجد کې مې شاوخوا په یوسف پسې وکتل، ومې لیدی چې هغه په یو ټوکر کې پیچل سوی دی، او د سپو مخته بېله حرکت پروت دی. ما چې دغه حال ولیدی بېله اختیار یو چغه راڅخه وسوه. خلقو زما و طرف ته په حیرت سره وکتل، خو ما په خپل پټو سره مخ پټ کړ او سر مې کښته وځړاوه. په دغه وخت کې مې پلار و خپل طرف ته ورکش کړم، او په غوږ کې یې راته وویل: تر هغه د مخه لمونځ کوه چې پورتال مونځ کیږي. دا خبره نه وه، بلکې دا د مردک واری و. سر مې راپورته کړ، او د یوسف و جسد ته مې وکتل، او د ځانه سره مې وویل: که اوس یوسف د دغه مرګ څخه راپورته سي، د څه شي ارزو به لري او څه شي به غواړي؟ سګریټ؟ آشنایه؟ د خارج سفر؟ غزلي او رقصونه؟ بیا مې خپل ځان د ده پر ځای پرز کړی، او د قیامت هغه ورځ مې را په یاد کړه چې الله جل جلاله د هغې ورځې په باره کې فرمایي: یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. چې دا د سورة القلم 23 نمبر آیات دی. یعنی هغه د قیامت ورځ یاد کړه چې پونډي لسه کړل سي، او د قیامت د ورځې سخت حالت راسي، او انسانان د سجده کولو د پاره راوغوښتل سي یا په سجده کولو سره امر کړل سي. نو هغه کسان چې په دنیا کې سجده نه کول، هلته به هم د سجده کولو توان او طاقت و نه لري. خیر، یوسف مهاجرې ته یووړي، او په خپل قبر کې مو کښېښاوه، او زه د ځان سره په دې فکر کې سوم چې اوس د ده د عمل پوښتنه ځینې وسي. دی به په جواب کې څه ورته وایي؟ وایي به شل غزلې او سندرې مې په یاد دي، په سوو فلمونه مې لیدلي دي، په زرهاوو سګرېټ مې څکولي دي، دونه شراب او نشې مې کړي دي او داسې نور. نو مې د ځان سره ډېر وژړل. لمونځ نسته چې شفاعت یې وکړي، داسې عمل صالح نه لري چې اوس درته نفع او پایده ور ورسوي. په دغه افکارو کې دوب ولاړ یم او د ځای څخه حرکت نسم کولای. پلار مې ډېر په انتظار راته ودرېدی. سو آخر مې یوسف، هغه خوږ اشنای، هغه د لهو لعب او شپور رڼولو ملګری، یوازې په هغه قبر کې پرېښاوه چې لږ وروسته به د هغو قهرمونو ملایکو په واسطه چې نکیر او منکر ورته ویل کېږي د ده د عمل پوښتنه ځینې کېدل. او زه په داسې حال کې ځینې رارهي سوم چې د مې د قدمو کړپۍ اورېدی. هلته یوه فیغله وه چې د خپل عمر د شلم کال شپې او ورځې یې په داسې حال کې تېرولې چې د ګناهو په دریاب کې پټه او غوټه وه. دغې پیغلې سترګې خلاصې کړې، ویلې ده چې په شفاخانه کې د خطر په اتاق کې پرته ده. په خپل فکر او دماغ کې یې ډېر کوشش وکړي چې ولې او په څه سبب دغه اتاق ته راوړل سوی یم، خو هیڅ نسوه ور معلومه. شاوخوا یې وکتل، ویلې ده چې څو نرسانې د یوې بلې مریضې د چپرکټ و بغل ته ولاړې دي او په خپل منځ کې خبرې سره کوي. او بیا یې یوه ورقه د هغې مریضې پر چپرکټ د هغې و څنګ یا بغل ته کښېښول. د هغه چپرکټ څخه د بل چپرکټ و طرف ته ورتیرې شوې. هلته یې هم هغه ډول ورقه کښېښول او د اتاق څخه ووتلې. پیغلې و اولې ورقې او دوهمې ورقې ته وکتل چې پر دواړو لیکل سوې وه مړه سوه. پیغلې د ځان سره فکر وکړي چې زه د مړو په منځ کې یوه ژوندۍ پرته یم. پیغلې کوشش وکړي چې راپورته سي، خو نسي راپورته کېدلی. په ځان کې د سر ګرځېدل او نفستنګي حس کړه. دلته یې خپل ګناهونه ورپه یاد سوه او په دې فکر کې سوه چې څنګه به خپل رب ته ورځم. خپل هغه ګناهونه یې ورپه یاد سوه چې څنګه به د دوش او کیبل و فاسقو او فاجرو فلمو ته ناسته وه، څنګه یې په بازارو او دکانو مؤسسو او دفترو کې حتی په موبایل او تلیفون کې د ځوانانو سره بې حیا خبرې کولې. د لمانځه څخه خو یې فقط د لمانځه نوم پیژندی، نور یې نه لمونځ زده و او نور معلوم و. څونه چې یې مور د لمانځه په باره کې نصیحتونه ورته کړي وه، خو دې هیڅ د هغې پر خبرو غوږ نه نیوي. په دغه وخت کې یې خپل کړي ګناهونه حسابل او پر دې پښېمانه وه چې د خپل ژوند ورځې یې څنګه عبس او په بې پروایي سره تېرولې چې ناڅاپه بیا هغه نرسانې و دغه اتاق ته ورداخلې سوې. او دغې پیغلې ته یې وکتل او په خپل منځ کې یې په کراره سره خبرې وکړې. پیغله پوه سوه چې د دوی مقصد او مطلب زه یم، او زه به هم داسې مړه سم لکه هغه زما د اتاق نورې ملګرې چې مړې سوې. په دغه وخت کې نرسانې نورې هم د دې و طرف ته په کراره کراره ورنږدې کېدلې. پیغلې چیغې کړې او په لوړ آواز یې په ژړا شروع وکړه، چې د پیغلې په دغه ژړا سره د دې هغه مور راویښه سوه چې د دې څنګ یا بغل ته پرته وه. او پیغله په خپلو نارو سره د خوب راویښه کړه. پیغلې شاوخوا وکتل او ویلې ده چې دا په خپل کور کې ده، نه په شپاخانه او نه د خطر په کوټه کې. او پوه سوه کوم شی چې ما لیدی هغه فقط خوب و. نو یا د الله جل جلاله حمد او شکر ادا کړ او د ځان سره وعده وکړه چې د ټولو ګناهو څخه به توبه کاجم او الهي امرونه به پر ځای کوم. حضرت لقمان رضی الله تعالی عنه خپل زوی ته نصیحت کاوه او ورته ویل، زوی د الله جل جلاله تقوا د ځان تجارت وګرځوه چې بیله سرمایه به ګټه درته راسي. زوی جنازو ته حاضریږه خو ودو ته مه حاضریږه، ځکه جنازې آخرت در په یادوي او ودونه دې و دنیا ته تشویقوي. زوی تر چرګ مه عاجزه کیږه چې هغه په سهار کې اذانونه کوي او ته پر بستر پروت یې. زوی توبه مه ځنډوه، ځکه مرګ ناڅاپه درته راځي. زوی د جاهل سره د دوستی او محبت علاقه مه ښکاره کوه، ځکه د دغه دوستی او محبت څخه داسې نتیجه راوځي یا دا معلومیږي چې ته د ده په عمل راضي یې. زوی د الله جل جلاله څخه وبیریږه، خو داسې مه کوه چې خلقو ته د دې دپاره چې ستا عزت وکړي ځان داسې ښکاره کړې چې ته د الله څخه بیریږې او زړه دې فاجر وي، یعنی د الله جل جلاله په بیره کې ریا مه کوه چې د باندې ځان متقی ښکاره کوې او په زړه کې فاجر یې. زوی پر پټه خوله به هیڅکله پښیمانه نه سي، ځکه خبرې که د سپینو زرو وي خو چپه خوله سره زر دي. زوی د شر څخه لیرې ګرځه، شر به هم در څخه لیرې وي، ځکه شر د شر د پاره پیدا سوی دی. زوی د علماو په مجلسو کې کښېنه او د هوښیارانو خبرو ته غوږ نیسه، ځکه چې الله جل جلاله مړه زړونه د حکمت په نور سره داسې ژوندي کوي لکه مځکه چې په باران سره ژوندي کوي. د درواغو او بدو اخلاقو څخه لیرې ګرځه، ځکه څوک چې درواغ وایي آبرو یې تویږي او د چا چې اخلاق بد وي غمونه یې ډیریږي. او د لویو لویو ډبرو نقلول یا وړل د هغه چا تر پوهولو آسانه دي چې نه پوهیږي. زوی که دې داسې مجلس ولیدی چې هلته د الله جل جلاله ذکر او یاد کېدی، علمي مسایل بیانېدل، ورسره کښېنه، ځکه که ته عالم وې نور دې هم علم په زیاتیږي او که غبي وې دروه به یې شي. او که الله جل جلاله رحمت پر نازل کړي تا ته هم هغه رحمت در رسیږي. زوی په هغو مجلسو کې مه کښېنه چې هلته د الله جل جلاله ذکر او یاد نه کیږي او علم نه بیانیږي، ځکه که ته عالم وې هغه ستا علم فایده نه در ورسول او که ته غبي وې نور دې هم غباوت زیاتیږي. او که الله جل جلاله پر دوی په قهر سو تا ته هم هغه قهر در رسیږي. زویا ستا خواړه باید بیله متکانو بل څوک و نخوري او په خپلو کارو کې د علماو سره مشوره کوه. زویا دنیا یو ژور دریاب دی چې ډیر خلک پکښې غرق سوي دي، نو په دغه دریاب کې ستا کښتۍ باید د الله جل جلاله څخه بیره وي او د کښتۍ بار دي باید ایمان پر الله جل جلاله وي او د کښتۍ بادوان دي باید پر الله جل جلاله توکل وي. شایي چې د دغو شیانو په واسطه سره په دغه دریاب کې د غرقېدو څخه نجات پیدا کړي. زویه هغه څه چې نه دي وزده تر هغو یې مه زده کوه، تر کمه وخته چې په هغه څه عمل ونه کړې چې زده دي دي، یعنی زده کړه د عمل کولو دپاره ده، تر څو چې په هغه زده شیانو دې عمل نه وي کړی نور زده کړه مه کوه. زویه خپله ژبه د دغې جملې په ویلو عادت که، اللهم اغفر لي، یعنی الهی ما ته عفو او بخښنه وکې. ځکه هلته داسې وختونه سته چې دعا پکښې قبلیږي. زویه، چې هیڅکله پور ونه کړې، ځکه پور د ورځې ذلت دی او د شپې غم دی. د ورځې به د پوروړو له طرفه خوار او ذلیله یې، او شپې به دې په چرت او فکر تیریږي. یوه پاچا و خپل وزیر ته وویل، پاچهی څونه خوندوره ده او څونه مزه کوي، خو ارمان چې د همیش د پاره وای. وزیر یې په جواب کې وویل، که د همیش د پاره وای بیا تا ته نه در رسیدل. هارون رشید چې د وخت پاچا و، د خپل پاچهی د ساتلو د پاره یې ډیر جاسوسان او ډیر مخبران مقرره کړی و، او د دولت ډیر مالونه د هغو په تنخواه کې مصرفېدل. نو د ده یو وزیر ورته وویل، یا امیر المؤمنین، ستا دغه کار ما ته هغه شپانه را په یاد کوي چې د خپلې رمې د ساتنې دپاره یې ډیر سپي د ځان ملګري کړه، مګر د دغو سپو د مړولو دپاره مجبور سو چې خپله نیمه رمه یې د هغو د خوړلو دپاره حلاله کړه. نجاشی چې د حبشې پاچا وو، یوه ورځ پر مځکه ناست وو او د پاچاهۍ تاج یې پر سر وو. د ده وزیرانو او درباریانو ته دا عجبه معلومه سوه چې پاچا ولې پر مځکه ناست دی. نو یې د دغه ناستې د سبب پوښتنه ځینې وکړه. نجاشی وویل، ما په هغه څه کې چې پر عیسی علیه السلام نازل سوي دي لیدلي دي چې الله جل جلاله فرمایي، کما و خپل یو بنده ته یو نعمت ورکړي او هغه بنده تواضع او عاجزي وکړه، زه به نور هم دغه نعمت پسې ورزیات او ورپوره کړم. نو څرنګه چې برایش پس ما زوی پیدا سوی دی، نو ما د الله جل جلاله د شکر د پاره دغه تواضع وکړه. ځینو هوښیارانو ویلی دي، کچا د مور او پلار نافرمانی کول د خپل اولاد څخه به خوشحالي و نه ویني. کچا په کارو کې مشوره نه کول خپل مقصد ته به و نه رسیږي. کچا د خپل کورنۍ سره مدارانه کول د ژوند خوند یې ولاړی. ویل کیږي چې عیسی علیه السلام دنیا د یوې زړې سپینسرې ښځې په شکل سره ولیدل چې د فیشن ټول شیان یې په ځان پورې کړي وه. عیسی علیه السلام ورته وویل، څونه مړونه دې کړي دي؟ هغې وویل، تر حساب تیر، حساب یې نه دی را معلوم. ده وویل، ټوله درڅخه مړه سوه او که ټولو طلاقه کړې یې؟ دې وویل، بلکې ټول مې ووژل. عیسی علیه السلام وویل، افسوس دې ستا د پاته مړو پر حال وي، څنګه ستا په تیرو سوو مړو عبرت نه اخلي چې څنګه یو پس له بله وژنې او دوی ستا څخه نه بیریږي او نه لاس درڅخه اخلي. یو اعرابي چې د یو سلو شلو کالو و، یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې ستا د عمر د اوږدوالي سبب څه دی، یا عمر دې په چه شي سره اوږد سو؟ اعرابي وویل، حسد مې پرېښاوه، زه هم پاته سوم. پمال کور رانیولای سي، مګر د کور خوږ ژوند نه سي پرانیولای. پمال ښه تختی خواب او پلنګ رانیولای سي، مګر خوب نه سي پرانیولای. پمال ساعت رانیولای سي، مګر وخت نه سي پرانیولای. پمال کتاب رانیولای سي، مګر علم نه سي پرانیولای. پمال دوا رانیولای سي، مګر صحت نه سي پرانیولای. په مال وینه رانیولای سي، مګر ژوند نه سي پرانیولای. په مال د خوشحالۍ د شپې د پاره شمان رانیولای سي، مګر محبت نه سي پرانیولای. اشعب او د ده زوی په یوه میلمستیا کې د خوړو و خوړلو ته کښېنستل. اشعب په تعجب سره ولیدل چې زوی یې ډېرې اوبه څښي. کم وخت چې د میلمستیا د ځای څخه راووتل، اشعب خپل زوی یوټنګ چپلاخه ووهه. زوی یې ویل ولی دې ووهلم؟ اشعب ویل تا ولی اوبه چښلې؟ په عوض د دې چې اوبه وچښې معده به دې په خوړو ډکولی. زوی یې وویل پلاره اوبه د خوړو دپاره ځای پراخه کوي او خواړه تخته کوي. د دغه جواب په اوریدلو سره پلار دوې سختې چپلاخې نورې ورسره کړې. زوی ویل اوس مې ولې وهې؟ پلار ویل تر ډوډۍ خوړلو د مخه دې ولې په دغه نه پوهولم چې ما هم اوبه چښلی. یو چا حسن بصري رحمه الله ته وویل تا ولې او په څه سبب دنیا ته شاور وګرځول او عبادت ته متوجه سوې؟ ده وویل دا را معلومه سوه چې زما رزق بل څوک نسي خوړلی، نو مې د رزق له طرفه زړه مطمئن سو. او دا را معلومه سوه چې پر ما لازم عمل بل څوک نه کوي، نو په هغه سره مشغوله سوم. او دا را معلومه سوه چې الله جل جلاله په هر لحظه کې ما ویني او پر ما علم لري، نو ما ته حیا درېږي چې د ګناه کولو او نافرمانۍ پر حال مې وویني. او دا را معلومه سوه چې مرګ زما په انتظار کې دی، نو مې د الله جل جلاله د لقا او ملاقات لپاره آمادګي ونیول. وایي هارون رشید په یوه غزا وتلی و. یوه شپه ډېره واوره پر واورېدل. ځینو ملګرو یې ورته وویل یا امیر المؤمنین، ته دغه د زحمت او ستړیا حال نه وینې چې موږ پکښې یو او رعیت یا ولس آرام بده دي؟ هارون رشید وویل چپسه، د رعیت حق آرام خوب دی او پر موږ د هغو ساتنه ده. شپانه باید د خپل رعیت په ساتنه کې تکلیفونه او زحمتونه قبول کړي. تاسو پوهیږئ چې حسن بصري عالم او عابد، زاهد او مجاهد سړی و، او عمر ابن عبد العزيز چې د خلفاء الراشدینو څخه دی د وخت خلیفه او امیر المؤمنین و. حسن بصري رحمه الله و عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ته ولیکل دنیا خوب دی او آخرت وشوالی دی. مرگ د خوب او وشوالی په مابین کې یو حالت دی. موږ اوس په عبثو او بې معنا خوبو کې یو. کچا د ځان سره حساب وکړي ګټه وکړه، که څوک غافل سو تاوان یې وکړي، که چا په آخرت کې فکر کاوه کامیاب سو، که چا د نفس اطاعت کاوه گمراه سو، که چا حلم وکړي غنیمت یې حاصل کړي، که څوک وبېرېدی سلامتیا یې حاصل کړه، که چا عبرت حاصل کړي بینا سو، که څوک بینا سو وپوهېدی، که څوک وپوهېدی عالم سو، که څوک عالم سو عمل یې وکړي، که خطا درڅخه پېښه سوه رجوع ځینې وکړه، که پر یوه کار پښېمانه سوې هغه کار د همیش دپاره پرېږده، که په یوه شي نه پوهېدې پوښتنه کوه، او که په قهر سوې ځان کنټرولوه. یو چا و یوه قاضي ته عرض او شکایت وکړي چې فلاني سړي پر سر ووهلم او د هغه وهلو په سبب مې د لیدلو او بویولو احساس یا قوت د لاسه ورکړ، یعنی نه په سترګو وینم او نه د شي په بوی پوهېږم. قاضي چې پوه او هوښیار سړی و، د دعوه کوونکي د امتحانولو دپاره یې وویل دغه سړی دې د لمر وټکۍ ته وګوري، که یې سترګې جوړې وې پر یوه ځای قرار نه نیسي او اوښکې ترا بهیږي، او یو ټوکر وسوځي د ده و پزې ته یې ونیسي، که یې د بویولو قوت پر ځای او سالم و، نو کم وخت چې دغه بوی د ده و دماغ ته ورسیږي بیا یې هم سترګې اوښکې کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي یوه غرمه د ولید ابن عتبه په کور کې میلمانه و، چې په دغه وخت کې دغه ولید د مدینه منوره امیر یا والی و. کم وخت چې مریی د خوړو ډک لوشي پلاس خونی ترانه نوتی پښای په یو شي کې بندسوه او پړ بخي ومشتي خو هغه د خوړو ډک غوري والله بل شي نه راوګرځاوه بیل د ولید زنی او په غوري کې ټول موجود خواړه د ولید پرزګر او په لمن کې چپاسوه اوس نوکر داسې ولاړ دی لکه روح چې نوی پکشه او که روح هم پکشه پاته وو هغه دونه وو چې فقط د دب شی یې درولی وې ولید ولاړ سو کور ته ننوتی او هلته یې خپل کالی بدل کړ د کور څخه په خوشحالي سره راووتی او مرئی ته یې مخ ور واړاوه ویل یا باعث بل څه نه ده پېښه سوې بې له دې څخه چې ته مو ډېر وبېرولې ورځه ته او ستا کورنۍ ټول د الله جل جلاله د رضا دپاره آزاد یاست ورونو و دغه ته حلم وای یوه سړي و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته یو لیک ولیکئ چې په هغه کې یې د علم په باره کې پوښتنه ځینې کول عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یې په جواب کې ولیکل علم تر دې ډېر دی چې زه یې تا ته په یوه رساله کې ولیکم خو که دې په وسه پوره سوه چې په داسې حال کې د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږې چې ژبه دې د مسلمانانو د غیبت څخه بنده کړې وي ذمه دې د دوی د وینو څخه فارغه وي نفس دې د دوی د مالو څخه خالي وي او د مسلمانانو د ډلې ملګری یې دغه کار وکه یعنی د مسلمانانو غیبت مکوه په حرام سره مال مخوره د دوی د وینو قتل او قتال څخه ځان وساته او د دوی د ډلې ملګری اوسه ابو درداء رضی الله تعالی عنه وایي درو کسانو وخندولم او درو شیانو وژړولم هغه چا وخندولم چې دی دنیا طلبوي او مرګ د ده په طلب کې وي او هغه چا وخندولم چې دی غافل وي خو د ده مراقبت کیږي یعنی دی د الله جل جلاله او ملائکو تر مراقبت او څارنې لاندې وي خدای عمر په غفلت کې تیروي او هغه چا وخندولم چې دی خان دی او په دې نه دی خبر چې رب عز وجل راڅخه راضی دی او کرا باندې په قهر دی او هغه چې ویجړولم هغه د مرګ بیره ده د عمل لږوالی دی او د الله جل جلاله په حضور کې درېدل دی زه نه پوهیږم چې آیا د جنت امر برا باندې وسی که به اور ته ولېږل سم ورونو آیا موږ او تاسې هم د ځانو په باره کې دغه فکر کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شیدو سره یا په شیدو کې د اوبو ګډول منع کړی و او بیا د خپل عادت سره سم یو شپه د مدینه منورې په لارو او کوڅو کې په پیره او غزما ګرځېدی کم وخت چې ستړی سو نو یې د یو کور دیواله ته تکیه وکړه خو د هغه کور څخه یې واورېدل چې یوه ښځه و خپلې لور ته وایي په شیدو اوبه ګډې کړه لور یې ورته وویل څنګه دا کار وکم او امیر المؤمنین د دغه کار څخه منع کړې ده مور یې ورته وویل خلق یې ګډوي ته یې هم ګډې که عمر په موږ څه خبرېږي لور یې ورته وویل که عمر نه دی خبر او نه خبرېږي خو الله جل جلاله خبر دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه خبره پر زړه ښه ولګېدل او ډېره یې خوښه سوه کم وخت چې سهار سو خپل زوی عاصم یې راوغوښتی او دغه کور یې ور وښاوه ویل زویه ورسه په دغه کور کې یوه پیغله ده په نکاح یې که زه فکر کوم چې داسې اولاد به وزېږوي چې د عربو سردار به سي زوی یې هم دغه پیغله په نکاح کړه او د عاصم لور ځینې پیدا سوه او هغه لور یې بیا و عبدالعزیز ابن مروان ته په نکاح ورکړه او هغې بیا امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز پنځم خلیفه راشد وزېږاوه یعنی عمر ابن عبدالعزیز د مور له طرفه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه لمسی دی وروره داسې مه کوه چې خپل مال ضایع کوې او د بل مال اصلاح کوې ستا مال هغه دی چې تر ځان دې د مخه کی او د بل مال هغه دی چې تر شا دې پریښاوه. د انسان جن تر هغو نه پوره کیږي چې دغه څلور خویونه په ځان کې پیدا نه کړي. اول، د هغه څه څخه به امید پرې کوي چې د نورو په لاسو کې دي. دوهم، د خپل ځان شکنځل به اوري او صبر به کوي. دریم، د عامو مسلمانانو د پاره به یې هغه څه خوښ وي چې د ځان د پاره یې خوښ وي. څلرم، د الله جل جلاله پر وعدو به پوره باور او ټینګ اعتماد لري. هر هغه څوک چې خپل ځان وپیژني، خپل ژبه وساتي، د هغه څه څخه مخ واړوي چې په ده اړه او تعلق نه لري، او د مسلمان ورونو عزت خوندي کې، سلامتیا به یې همیشه وي او پښیماني به یې لږ وي. مسلمان وروره، که دې تیر سوی ژوند په سمو او صحیح کارو کې تیر کړی وي، نو په راتلونکي ژوند کې نور هم کوشش وکه. او که په تیر ژوند کې خطا وتلی یې، نو اوس دې هغه خپلې خطاوې اصلاح که. ځینې پوهان وایي که دې په خپل مسلمان ورور کې یو عیب ولیدی او هغه دې پټ کړي، نه دې ورته ووایه، خیانت دې ورسره وکړي. که دې و بل چا ته ووایه، غیبت دې وکړي. که دې مخامخ وده ته ووایه، سپکاوی دې وکړي او د ځان څخه دې ناراضه کړي. یو چا وویل نو څنګه وکړو؟ ویل په اشاره او کنایا سره او د نورو خبرو په مابین کې یې وریاد که او دی په پوکه. علم د مریضو زړو دوا ده، د پوڅو ذهنو تیره کوونکی دی، په تاریکه کې روشنایی ده، په دغت کې فکر سمونکی دی، په وحشت کې انیس دی، په تنهایی کې ملګری دی، د کم اصلو د پاره شرب دی، د کم زورو د پاره قوت دی. هر هغه څوک چې بیل علمه په بل شي سره ځان شایسته کوي، هغه مفلس او خطاوتلی دی، او هر څوک چې خطاوزی هغه بی عقل دی. یو چا ته ګټه رسول د محبت سبب ګرځي، خو تاوان رسول د بغض سبب ګرځي. مخالفت کول د عداوت سبب ګرځي، متابعت کول د الفت سبب ګرځي. عدل زړونه راجذبوي، ظلم جلاوالی راولي. ښه اخلاق دوستی په وجود راوړي، بد اخلاق لریوالی راولي. کبر د ذلت سبب ګرځي، تواضع د لوړوالي سبب ده. ګرانه، خپل ځان د ځان او نورو خلقو په مابین کې ترازو وګرځوه. نورو ته هغه شی خوښوه چې ځان ته یې خوښ لري، او هغه شی بد ورلره بوله چې د ځان د پاره یې بد بولې. لکه پر ځان چې په ظلم نه یې راځي، پر بل هم ظلم مه کوه. د خلقو سره هغسې نیکي کوه لکه د ځان د پاره چې یې د خلقو څخه غواړې. د ځان د پاره د هغو کارو کول بد بوله کم چې د نورو څخه د هغو کول بد بولې. مثلا د نورو څخه درواغ ویل بد درته ښکاري، نو ته هم باید درواغ ونه وایې. د خلقو سره هغسې معامله کوه لکه د دوی څخه چې ته د ځان د پاره غواړې. د خلقو څخه په هغه څه راضي کېږه کم چې د ځان له طرفه و هغو ته په راضي یې. لکه د ځان سره چې دي د خلقو بدي نه ده خوښه، ته هم د نورو سره بدي مه کوه. په کم شي چې نه پوهېږې، په هغه کې خبرې مه کوه. و خلقو ته هغه څه مه وایه کم چې و ځان ته دي د هغه ویل نه وي خوښ. پوره مړانه هغه ده کم حقوق چې ته یې پر خلقو لرې هغه هیر کړې، او کم حقوق چې خلق یې پر تا لري هغه دې په یاد وي. د ځان بدي ډېره لویه بولې، او د بل بدي کوچنۍ درته معلومیږي. امام احمد رحمه الله ته وویل سوه چې د دنیا صفات راته وکه، یعنی حال یې راته بیان که. ده وویل د هغه کور به څه صفت وکم یا به یې څه حال بیان کم چې جوړ او صحتمن یې ناجوړه کیږي، فقیر یې غمجن وي، مالدار یې په امتحان مبتلا وي، په حلال کې یې حساب سته، په حرام کې یې عقاب سته. د قرآن مجید د آیاتو په اورېدلو سره د مؤمن د زړه ایمان زیاتیږي. په عالم او مخلوقاتو کې په فکر کولو سره یقین زیاتیږي، په عبرت اخیستلو سره هدایت زیاتیږي. د مؤمن زړه د کبر څخه لرې وي، کبر د مؤمن په زړه کې نه اوسیږي. که بیا په یوه زړه کې کبر واوسېدی، د دغه زړه خاوند د صفاحت او بیعقلتیا په مریضي مریض سي. د مؤمن زړه د عجب او غرور څخه لرې وي. عجب هغه دی چې انسان خپل ځان پوره او کامل بولي، د ده په فکر دی تر نورو ښه او افضل دی، او د ده سره دونه او داسې نیکۍ سته چې نور خلق یې نه لري، چې دغه فکر او ګمان په خپله هلاک او تباهي ده. د دغه عجب او غرور علاج دا دی چې انسان د ځان و عیبو او خپلو ډیرو کوتاهیانو ته وګوري، او خپلو هغه په زرهاو ګناهو ته وګوري چې کړې دي او بیا یې هېرې کړې دي. او دی باید په دې پوه سي چې د ده هغه کړي ګناهونه د الله جل جلاله سره په داسې کتاب کې لیکل سوي دي چې نه ورکیږي او نه هېرېږي. او د مؤمن زړه د حسد څخه لرې وي، ځکه حسد ښه عملونه داسې سوځي لکه اور چې خاشې سوځي. حسد د زړه نور او روشنایي وژني. حسد زړه د دې څخه منع کوي چې الله جل جلاله ته دې نږدې سي. حسد داسې مرض دی چې جوړېدل نه لري. یو حکیم وایي څلور شی دي چې زه یې نه غواړم. اول هغه ملګری او هم نشینه چې زما په مقصد نه پوهیږي. دوهم هغه کالی چې زما ستر نه پکیږي یا ما نه پټوي. دریم هغه بوده چې زما بار او بستر نه سي وړلای. څلرم هغه ښځه چې زما ژوند راشه او خوږ نه کړي. امام شافعي رحمه الله وایي هغه څوک پر خپل ځان ډیر ظالم دی چې په پیسې یا په رتبه لوړ سي د خپل اقرباو سره ظلم کوي او خپل آشنایان هیر کړي. تر ځان لوړ خلق سپک بولي او د فضیلت پر خاوندانو کبر او لویي کوي. محمد ابن الحسن ابن سهل خپل هغه ملګری ته چې پس له پیسو پیدا کولو څخه یې خوی او خصلت تغیر وکړي، د عقاب او ملامتۍ پر قسم ولیکل: که دنیا و تا ته مال او دارایی درکړه، او پس له هغه څخه چې فقیر وې مالدار سوې، خو دغه مالداری ستا هغه ذلیل او لئیم خویونه ښکاره کړه چې د فقر تر لباس لاندې پټ وه. وایي که دی پر رفیق او اشنای کې دغه درې خویونه نه و موجود، که څه هم په یوه موټ ایرو سره وي خرڅ یې که. اول په اشنایی کې وفا، دوهم د مال خرڅول یعنی پر خرڅ او مصرف به غشتلی وي، دریم د پټ راز او سر ساتل. حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وایي علم تر مال شدی، ځکه مال به ته ساتي او علم تا ساتي. مال په خرڅولو سره خلاصیږي او علم په ورکولو سره نور هم زیاتیږي. علم حاکم دی او مال محکوم علیه دی. د مالو خزانه کوونکي مړ دي، که څه هم دوی ژوندي وي، خو علما تر کومه وخته چې دنیا موجوده وي دوی پاته دي، که څه هم بدنونه یې نسته، خو آثار یې په زړو کې موجود دي. حضرت علی ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخبل زوی امام حسن رضي الله تعالى عنه ته د نصيحت په ډول وویل ترڅو چې وژینه یې وخړو ته مکشنه د خړو څخه هغه وخت ولاړېږه چې نور دې هم اشتها پاتوي خواړه شجوی د مخه تر دې چې بيدسه بیت الخلاۃ ځه کدی دغه سلور وسط عملی کړه د طبيب او دوا څخه به فارغه سي په پخوانی وختو کې ټول اروپا ته روم ویل کېده او ټول اروپا د یو پاچا تر حکم لاندې و چې هغه پاچا ته به قیصر ویل کېده د هارون رشید په وختو کې د روم پاچا یو شزه و چې زینی ورته ویل کېده خو په یو سلو او اتیا هجری سنه کې رومیانو دغه شزه د خپل پاچاهی څخه استکړل او د دې په عوض کې تقفور پاچا وګرځاوه اوس چې تقفور پاچا سو نو یې هارون رشید ته ولیکل هغه ملکه چې تر ما د مخه وه ته یې د رخ په درجه کې ګرځولی وې او ځان یې د پیاده په درجه کې مقصد یې د سترنج رخ او پیاده وه او تا ته خپل مالونه درلیږل حال دا چې دا ستا حق وو چې ودې ته د دغو مالو څو چنده راولېږې یعنی دا قوي وته ضعیفه نو تا باید رشوت او جزیه ورته رالیږلی نه دې مګر دا هغه د ښځو ضعف او بېعقلي ده نو دغه زما د لیک په ویلو سره فورا هغه مالونه چې دې درلیږلی وه موږ ته راواستوه کنه نو زموږ او ستاسې په مابین کې توره ده هارون رشید د تقفر د لیک پر شا ورته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم د امیر المؤمنین هارون لطرفه د روم وسپی تقفرته یا ابن الكافره ای د کافر زو ما ستا لیک ووایه او جواب به یې تر اورېدلو د مخه ووینه په دغه ورځ هارون رشید د لشکر سره د روم پر طرف حرکت وکړ ترڅو چې پر هر قلعه واړول هر قلعه د روم د یو شار نوم دی هغه شار یې فتح کړ غنیمتونه یې ځنې واخیستل او ډېرې خرابې یې و رومیانو ته ورسولې تقفر صلح وغوښتل او ویل هر کال به په معینه اندازه محصول یا جزیه درکوم هارون رشید هم دغه صلح قبول کړه شعبی رحمه الله وای د قاضی شریح رحمه الله سره ناستوم چې وشزه د ډیری شدید جړا په حال کې ورته راغله او د خپل میړه یا خاون څخه شکایت کاوه ما و قاضی شریح ته وویل داسې معلومیږي لکه شزه چې ډیره مظلومه ده قاضی شریح راته وویل صدر معلومه سوه ما وویل د دې د جړا څخه معلومیږي چې دا مظلومه ده قاضی وویل داسې ګمان مکوه زکه د یوسف علی السلام رونه چې ما شام پلار ته ورغلل هغه هم جړل حال دا چې دوی ظالمان و یو په هوشار او حکیم سړی وای هر وخت چې یو چا زما سره بد کړی دی یا یې بد راته ویلی دی ما د هغه د پاره درې حالت سنجولی دی هغه داس یا به هغه څوک تر مال وړ و یعنی په علم یا عمر یا درجه کې به تر ما زیات وو نو د هغه قدر به مې وپیژندې او د هغه د احترام په سبب به د هغه په مقابل کې چپ او پټه خوله پاته سوم او که به هغه څوک تر ما کښته وو خپل ځان به مې تر دې لوړ باله چې زه هم د ده په مثل سم او د ده جواب ووایم بیا به هم چپ او پټه خوله سوم او که به هغه څوک زما مثل او زما سره یو شی وو نو به مې په دغه مرحله کې حلم او چپخلوالی د خپل لوړوالي د پاره موقع وبلل بیا به هم چپ او پټه خلاص وم اوس پوسبه هر څوک چې ستا سره بد وکي یا بد درته وایي هغه څوک د درو حالت څخه خالی نه دی یا به په علم عمر یا درجه او مقام کې تر تا لوړ وي نو ته باید د ده د لوړوالي احترام وساتې او څورته ونه وایې یا به تر تا کښته وي په دغه حالت کې ته باید خپل ځان د ده په مثل کښته نه کې چې ته هم هغه سي ناوړه معامله ور سره وکې نو بیا هم چپ او پټه خلصه یا به دغه څوک ستا مثل او ستا سره مشابه وي نو دغه حالت په حلم کولو سره د خپل وړوالي دپاره موقع وبوله او چپه خوله پاتسه. ځینې مشایخ وایي الله جل جلاله دنیا په پنځو شیانو سره شایسته کړې ده، د عالمانو په علم، د پاچهانو په عدل، د عابدانو په عبادت، د تاجرانو په امانت، د درویشانو په توکل. مگر ابلیس علیه لعنه د دغو پنځو شیانو په عوض او بدل کې پنځه نور خویونه کښېښول. د علم پر ځای یې د عالمانو په زړو کې حسد کښېښاوه، د عدل پر ځای یې د پاچهانو په زړو کې ظلم کښېښاوه، د عبادت پر ځای یې د عابدانو په زړو کې ریا کښېښول، د امانت پر ځای یې د تاجرانو په زړو کې خیانت کښېښاوه، د توکل پر ځای یې د درویشانو په زړو کې حرص کښېښاوه. هغه څوک چې د مالدارانو او بډایانو سره کښېني او د دنیا خبرې اوري، د ده په زړه کې هم د دنیا محبت ځای ونیسي او د الله جل جلاله د هغه ورکړه سوو نعمتو کفران او انکار